الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين، بحرمة السيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أستعيذ بالله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri en son, en mükemmel bir surette yeryüzüne Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi peygamber olarak gönderdi. Öyle bir sıfatla, öyle bir vasıfla gönderdi ki onun peygamberliğinden bütün yeryüzünün insanlarını sorumlu tuttu. Öyle bir vasıfla gönderdi ki sadece insanları değil, aynı zamanda cin dediğimiz, cinleri de, cin taifesi dediğimiz sınıfı, zümreyi de onun peygamberliğini onlara da teşmil ederek cinleri de sorumlu tuttu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin peygamberliğinden sadece insanlar değil, aynı zamanda cinler de sorumlu. Onun peygamberliği sadece Arabistan'a mahsus olmayıp yeryüzünün tamamına teşmil edildi, tamim edildi, bütün umumuna yeryüzünün. Bir başka vasıf, kendisinden sonra kıyamete kadar başkaca bir peygamber gelmeyecek buyuruldu. Daha sadece Resul sıfatıyla gelmiş olmakla kalmadı, hepimizde bilindiği, iman edildiği gibi وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ sıfatıyla geldi. Bütün alemlere rahmet sıfatıyla, merhamet, bütün insanlığın sulhuna, saadetine, onların huzuruna, barışına, onların insan sıfatıyla yeryüzündeki merhamete, rahmete, acımaya layık birer varlık olanlara o sıfatla geldi. Geldikten sonra onun insanlığa tebliğ ettiği din-i İslam artık kemale erdi. Din tamamlandı, bütünlendi. Dinin, insanlık tarihindeki dinin seyri, akışı tamamlandı. Nasıl ki bir nehir aka aka aka denize ulaştı mı nehir biter. Akış bitmiştir. Nehire ulaşmıştır, denize ulaşmıştır, deryaya ulaşmıştır. Artık o deryaya ulaştıktan sonra o nehirin, ırmağın akışı tamamlanmıştır. İşte rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ulaştıktan sonra yeryüzündeki dini hareket, dini akış tamamlandı ve Allah Resulü'nün şahsında din ve Allah'ın nimeti ikmal edildi. Bunu Kur'an bize çok açık haber veriyor. El yevme ekmeltü leküm dineküm. Bu ayet-i kerimeyi bütün Müslümanların bilmesi lazım. El yevme ekmeltü leküm dineküm. Allah-u Teala buyuruyor ki işte bugün artık şu esnada, şu sırada Allah Resulü'nün 23 yıllık peygamberliğinin hitamında, sonunda ekmeltü, ikmal ettim. İkmal artık tamamlamak, kamil olmak, mükemmel olmak, eksiği, noksanı olmamak. Ekmeltü leküm dineküm. Dininizi tamamladım. Tamam daha. Ve etmemtü aleyküm nimeti, üzerinize ihsan ettiğim ve edeceğim nimetlerimi de tamamladım. Ve radıytü lekümül İslam'e dina. Ve radıytü, razı oldum. Allah-u Teala bizzat kendisi bu ifadeyi kullanıyor. Radıytü, razı oldum. Leküm, sizin için el İslam'e, İslam'dan razı oldum, dinen din olarak. Artık size din olarak İslam'ı seçtim. Ve o din olarak İslam'dan hoşnut oldum, razı oldum. Ve bu dinin adını İslam koydum. Ve radıytü lekümül İslam'e dina. Din olarak İslam'ı seçtim, sevdim, adını İslam koydum. İslam kelimesinin baş tarafına ve son tarafına hiçbir kelimenin ilave edilmesine razı olmam. Ve radıytü lekümül İslam'e dina. Ayet çok açık. Kur'an'ın verdiği haber bu. Öğrendiğimiz, Kur'an'dan aldığımız, anladığımız, okuduğumuz, öğrendiğimiz hakikat bu. Allah'ın insanlar için seçtiği, sevdiği, gönderdiği dinin adı İslam. İkmal edilmiş, tamamlanmış, eksiği kalmamış, noksanı kalmamış, ilave edilecek bir ciheti kalmamış. İsmi İslam olduktan sonra o ismin önüne ve sonuna başka bir kelime koyma hakkını kimseye vermemiş. Bilgimiz bu. Kur'an'a ait bilgimiz bu. Ancak yaşadığımız hayatı görüyorsunuz. Yaşadığımız bir hayat var. Herkesin kendi imkanlarıyla, kendi kudretiyle yaşadığı, yaşamaya çalıştığı bir hayatımız var. Toplum hayatı diyoruz buna. Aile hayatı diyoruz, fert hayatı, devlet hayatı, hükümet hayatı, siyaset hayatı, ticaret hayatı. Yaşadığımız bir hayat. Bu yaşadığımız hayatın içinde yönetenler var, yönetilenler var, yazanlar var, çizenler var, konuşanlar var, bağırıp çağıranlar var. Bütün bunları ibretle, dikkatle seyrettiğimiz zaman görüyorsunuz ki Kur'an'daki bu bilgiye, Kur'an'daki bu hakikate, bilgiye aykırı İslam için konuşmalar yapılıyor. Dışarıda Kur'an'a uymayan, Kur'an'da olmayan, Kur'an'ın zatına, şahsına, ruhuna aykırı olan yazılar yazılıyor, konuşmalar yapılıyor, ilaveler yapılıyor, çıkartmalar yapılıyor. Ne diyor mesela? Allah-u Teala İslam kelimesinden başka bir kelimeyi kabul etmediği halde, bakın şimdi konuşanlara piyasada, kaç çeşit İslam ortaya koymaya çalışıyorlar? Kaç çeşit İslam? Say, radikal İslam. Bakın bir gavurca bir kelimeyi kullanıyorlar. Radikal, radikal İslam. Başka, liberal İslam. Başka, siyasal İslam. Başka, Alevi İslam. Başka, Türk İslam. Bakın, İslam kelimesinin önüne, baş tarafına gördünüz mü kaç tane kelime ilave etmişler? Radikal İslam, liberal İslam, siyasal İslam, Alevi İslam, Türk İslam, Arap İslam. Bakın ne kadar enteresan. Allah-u Teala kesinlikle bunu kabul etmiyor. وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ İslam kelimesinden başka kelimeyi kabul etmem diyor Cenab-ı Hak. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Hepiniz biliyorsunuz bu mübarek ayeti kerimeyi. اِنَّ الدِّينَ din olarak عِنْدَ اللّٰهِ Allah'ın indinde, Allah'ın yanında, katında, indinde اِنَّ الدِّينَ din olarak el-İslam. İslam vardır. İslam'dan başka bir din asla kabul edilmesi mümkün değil. Bunu da işte şimdi biraz evvel dersin başında okuduğum ayet-i kerime açıkça ifade ediyor. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ Hepiniz de bilirsiniz ki غَيْرَ الْاِسْلَامِ ne demek? غَيْرَ الْاِسْلَامِ İslam'dan gayrı, İslam'dan başka demek. Gayr Arapça başka demek. غَيْرَ الْاِسْلَامِ İslam'dan başka. وَمَنْ يَبْتَغِ Kim isterse, kim ararsa, kim arzu ederse غَيْرَ الْاِسْلَامِ İslam'ın dışında, İslam'dan başka ne ararsa, dinen, İslam'dan başka bir din ararsa, İslam'ı bırakıp kendine göre, kendi keyfine, kendi zevkine, kendi anlayışına göre bir din aramaya kalkarsa فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Ebediyen onu kabul etmem diyor Cenab-ı Hak. فَلَنْ يُقْبَلَ Asla kabul edilmeyecek. Ona Cenab-ı Hak din demeyecek. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Dünyada kendisine İslam'dan başka din arayan kişiler ahirette de ebediyen hüsran içinde, ziyan içinde, zarar içinde kalacaklardır. Ayet-i kerime çok açık. Böyle olduğu halde görüyorsunuz dini İslam üzerinde muazzam fırtınalar esiyor. Saptırmalar yapılıyor, çarpıtmalar yapılıyor. Yanıltılıyor insanlar, şaşırtılıyor insanlar. Efendim İslam başkaymış, liberal İslam başkaymış, radikal İslam, siyasal İslam. Yahu kaç tane İslam var? Şu memleketin haline bakın Allah aşkına. Alevi İslam, Sünni İslam, Türk İslam, Arap İslam. Kaç tane İslam var? Allah diyor ki bir tane İslam var. Bunlar diyorlar ki yok ya Rabbi sen bilmezsin 10 tane İslam var. Böyle şey olur mu? Allah-u Teala'nın Kur'an'da haber verdiği bu, anlattığı bu, anlaşılan bu. Bunun dışında başka bir izah bulmak mümkün değil. İslam bir dindir. İnneddine indellahil İslam. Müslümanların dini İslam'dır. İslam'ın dışında din var mı? Var, Hristiyanlık var, Musevilik var, Hindistan'da bir sürü saçma sapan din var. Ama Cenab-ı Hak onların hiçbirisini kabul etmiyor. وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ İslam'ın dışındaki bütün inançları reddediyor Cenab-ı Hak. Bizim böyle inanmamız lazım. Bir Müslüman Kur'an'a göre inanması lazım. İmanımızı, inancımızı Kur'an'a göre düzenlemezsek, ayarlamazsak muteber olmaz. Makbul olmaz. Allah onu kabul etmez. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا Din olarak İslam'dan başka bir yolu, bir dini, bir inancı benimseyenlerin dinini, inancını, görüşünü felen yukbele ebedi kabul etmeyeceğim diyor Cenab-ı Hak. O zaman öyleyse inançlarımızın sağlıklı, sıhhatli olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Acaba Allah'ın istediği gibi inanmış mıyız, inanmamış mıyız? Yani elimde imkan olsa Türkiye'deki 60 milyonun imanını yeniden süzgeçten geçiririm. Yeniden süzgeçten. Kur'an'ın süzgecinden geçmedikten sonra kalbe giren şeyler iman olmaz. Hani filtre diye bir şey var, filtre. Benzini süzüyor, mazotu süzüyor vesaire, dumanı süzüyor, filtre. Kur'an'ın filtresinden geçmedikten sonra kalbinize soktuğunuz şeye iman denmez. İslam da denmez. O bakımdan Kur'an'a uymayan inançların, itikatların, anlayışların Allah katında asla kıymeti, önemi, ehemmiyeti yoktur. Hal böyleyken işte görüyorsunuz gazetelerde, televizyon ekranlarına çıkan bir takım siyaset adamları, siyaset demek mümkün değil, siyaset İslami bir kelimedir. Siyaset kelimesi İslam'ın malıdır. Arapça, İslamca bir kelimedir. Ama bugün yapılan, konuşulan, tartışılan şey politika, Yunanca bir kelimedir. Siyaset, Arapça bir kelimedir. Politika, siz söyleyin, Yunanca bir kelimedir. Politika. Siyaset, İslam'dan kaynaklanan, Kur'an'dan kaynaklanan, Hazreti Muhammed Mustafa'dan kaynaklanan mübarek bir kelime. Kur'an'da siyaset var, sünnette siyaset var. Siyaset insanların yönetimi demek, idare edilmesi, teşkilatlanması, yönetilmesi, yürütülmesi. Kur'an zaten insanları yönetmek için gelmiştir. Bir kimse dese ki, İslam'da siyaset yoktur, İslam ayrı şey, siyaset ayrı şey dese, vallahi kafir olur. Dinden çıkar, İslam'dan çıkar. Kur'an, insanların idare edilmesi, yönetilmesi, yaşatılması, yaşarken nasıl yaşayacak, nasıl idare edecek, nasıl evlenecek, nasıl hükümet kuracak, nasıl devlet kuracak, nasıl ticaret yapacak, nasıl siyaset yapacak, hepsini Kur'an'da ayet ayet gösteriyor. Yok denir mi hiç? Ama şimdi bugün bu asırda, bu devirde, şu içinde bulunduğumuz günlerde siyaset demeye utanıyor insan, görüyorsunuz. Adamların hiçbir prensibi, inancı, karakteri, kabiliyeti yok. Oradan çıkıyor, oraya giriyor. Bütün ömrünce inkar ettiği görüşe gidip sahip oluyor. Oradan çıkıp oraya giriyor. Oradan çıkıp oraya giriyor. Adeta dolmuşa biner gibi. O dolmuşamadı bu dolmuşa. Bu dolmuşamadı öbür dolmuşa. Pis bir siyaset. Karakter belirleyemiyorsunuz, kabiliyet belirleyemiyorsunuz, ahlak, mana, prensip, edep, namus, haya, iffet bulamıyorsunuz. Dün tükürdüğünü bugün... Böyle siyaset adamları Allah'ın belalarıdır. Bir ülkenin başına en büyük bela bu adamlardır. Bundan daha büyük bela bulamazsınız. İstikamet yok. Dürüstlük yok. ki buna siyaset denmez. Bu yalancılık, dolancılık, dümencilik, hilekarlık, sahtekarlık, sakatlık, sapıklık bunlar. Siyasetin bir imanı vardır, siyasetin bir düzeni vardır, istikameti vardır, karakteri vardır, kabiliyeti vardır. Siyasetin namusu vardır. Ama bizde yaşanılan, bizde görülen siyaset olamaz. Ne kadar olumsuz karakter varsa burada. O bakımdan İslam'ın dışında insanların bir din araması, bir din kabullenmesi asla Allah tarafından nehyedilmiştir. Ve İslam kelimesinin de önüne veya başına veya sonuna hiçbir kelime ilave edemezsiniz. Radikal İslam diyemezsiniz. Bu kelimeyi söyleyen kesinlikle Allah katında sorumlu olur. Liberal İslam diyemezsiniz. İslam İslam'dır. Onun siyaseti de var, onda hükümler var, dünya var, ahiret var, her şey var. Niye başına liberal koyuyorsun haşa? Yok böyle bir şey. Ne sünnette var, ne Kur'an'da var, ne fıkıhta var, ne tarihte var. Bütün bunların maksadı İslam üzerinde insanları şüpheye düşürmek. Hani yeryüzünde şimdi İslam elhamdülillah yayılıyor, çoğalıyor, inkişaf ediyor, intişar ediyor, kuvvetleniyor. İslam araştırılıyor, soruşturuluyor. Batıda, doğuda, güneyde, kuzeyde, İngiltere'de, Amerika'da, İslam Afrika'da çığ gibi gelişiyor. Bu akışı, bu gelişmeyi, bu yayılmayı durdurmak için İslam'ı insanların gözünde, zihninde farklı göstermek, değişik göstermek, öyle de varmış, böyle de varmış dedirtmek için, önünü kesmek için bu tabirler kasıtlı kullanılıyor. Radikal İslam, liberal İslam, siyasal İslam, Alevi İslam, Sünni İslam, Arap İslam, Türk İslam. Bütün bu kelimeleri reddediyoruz. Bütün bu ifadeleri ve ibareleri kökünden reddediyoruz. İnandığımız tek şey inne dîne indallâhil İslam. İslam'ın Allah katında tek bir din, en doğru, en isabetli, Allah'ın sevdiği, seçtiği, insanların sorumlu tutacağı din İslam'dır. Kur'an böyle ifade ediyor, böyle beyan ediyor. Kimsenin de bu manayı saptırmaya hakkı yoktur. Bu da kafi gelmiyor. Bakıyorsunuz yazanlar, konuşanlar, çizenler, haber spikerleri, bir takım sapık profesörler, çarpık doçentler, panelistler, konuşmacılar, konferansçılar, açıklamacılar bu sefer din kelimesi etrafında saptırmaya başladılar. Din. اَدِّينُ وَضُعُنْ اِلَٰهِيُّنْ Din Allah'ın koyduğu hükümler silsilesidir. Din Allah'ın insanlar hakkında uygun gördüğü bir hükümler zinciridir. Din kelimesi Kur'an'la, sünnetle sabit olan Allah'ın kullandığı bir kelimedir. Din kelimesi. Bunun etrafında fitneler koparmak, fesatlar çıkarmak için tuttular, bu din kelimesinin sonuna bir şey ilave ettiler. Dinci. Dinci. Din kelimesi yetmiyormuş gibi sonuna bir de alıcı, satıcı gibi bir ilave ek koydular. Dinci dediler. Dinci. Bu da kafi gelmedi. Aşırı dinci. Kelimelere bakın. Din, dinci, aşırı dinci. Bu da kafi gelmedi, kökten dinci. Bakın din etrafında ne oyunlar oynanıyor görüyor musunuz Müslümanlar? Ya din dindir. İnne'd-dîne indallâhil İslam. Daha bunun ötesi Bunun daha başka şekli, daha başka tarzı yok ki. Allah'ın koyduğu ölçüler, din dediğimiz odur. Allah'ın koyduğu hükümler. Bu da Kur'an'la sınırlandırılmış. Allah'ın hükümleri, emirleri, yasakları, ayetleri, esasları, usulleri, maddeleri, kanunları, kararları hepsi Kur'an'da ortalama 6666 ayete bağlanmış. Hani derler ya, halk arası bir söz var, 66'ya bağladı. Aslında 6666'ya bağlanmış. Daha bunun ötesine çıkmaya, daha bunu aşmaya, bunu taşmaya, buradan çıkmaya, kıyamete kadar kimse selahiyetli değil. Allah'ın kitabında haram edilen bir şey, haram edilen, yasak edilen, mesela zina yasak. Zina Kur'an'a göre, Allah'ın hükmüne, Allah'ın hukukuna, kitabına göre zina yasak. Ne suretle olursa olsun zinayı meşrulaştırmak, zinayı helal yapmak, soruyorum Müslümanlara, kıyamete kadar zinayı helal yapmak mümkün mü değil mi? Asla mümkün değil. Yani haramları haramlıktan çıkarıp helale, serbest olmaya, helal etmeye kimsenin selahiyeti Kur'an'a göre yoktur. Buna imkan da yoktur. Siz kalkar da böyle bir şey yapmaya kalkarsanız dinin hudutlarını aşmış olursunuz. Hudutlar. Kur'an'da hudutlar var, sınırlar var. Haramların sınırları var, helallerin sınırları var. Emirlerin, yasakların, Kur'an ölçü getiriyor, hudut getiriyor, sınır getiriyor. O sınırı aştın mı, taştın mı, iş çığırından çıkar. Aşırılık oradan olur. Aşırı kelimesi sınırı aşan, hududu aşan anlamınadır. O halde Kur'an'ın koyduğu sınırları, Kur'an'ın koyduğu ölçüleri, Kur'an'ın koyduğu esasları aşarsanız, işte o zaman aşırı olursunuz. Aştınız. Aşırı dinci tabiri, Kur'an'ı aşan, Kur'an'ın koyduğu sınırları aşan kafirler için kullanılan bir kelimedir. Bir Müslüman zaten Kur'an'ın hudutlarını aşamaz. Kur'an'ın haramlarını helale çeviremez. Kur'an'ın ayetlerini değiştiremez. Mesela 5 vakit namaz kıyamete kadar 5 vakit olarak devam edecek. Canım zamana uyduralım, 5 vakit namaz fazla, bunu 3 vakte indirelim dedin mi aşırı olursun, Kur'an'ın ölçüsünü aşarsın. O zaman da dinden çıkarsın. Efendim, Ramazan orucunu daha kolay olsun, daha kısa günlerde, daha soğuk günlerde tutulması için Ramazan orucunu Şubat ayına alalım. Her sene Şubat ayında, Ocak ayında oruç tutalım deseniz, bütün dünya bunu söylese, bu mümkün veya muteber olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Bu orucu emreden, oruç hükmünü koyan, bunun zamanını, zeminini, sırasını tayin eden Allah'tır. Allah'tan başka kimsenin selahiyeti yoktur. O koydu, o sınırladı, o planladı, o düzenledi. Yani dinin içine bir şey sokmaya, dinden bir şey kaldırıp atmaya peygamberlerin bile selahiyeti yok. Sen kim oluyorsun? Yani İslam'ı aşamasın. Allah'ın koyduğu sınırları, esasları, usulleri aşarsan aşırı olursun. Aşırı oldun mu İslam'dan çıkarsın. Daha nasıl bir Müslüman için aşırı İslamcı, aşırı dinci tabirini hangi şerefsiz kullanıyor? Müslümanlar dinini aşmış mı? Ayetleri, hükümleri, emirleri, yasakları aşıp da dinden çıkmış mı ki Müslümana aşırı dinci diyorsun? Müslüman, Müslüman oldukça Kur'an'ı aşamaz. Allah'ın hudutlarını aşamaz. Sünneti aşamaz. Kitabullah'ı aşamaz. Aştığı zaman İslam'dan çıkar. Daha niçin aşırı diyorsun? Ama Hristiyanlar bak Allah'ın koyduğu sınırları aşmışlardır. Allah'ın koyduğu ölçüleri aşmışlardır Hristiyanlar. Nereden söylüyorsun? Kur'an'dan söylüyorum. Hepiniz de biliyorsunuz. İnanıyoruz, tasdik ediyoruz ki Hazreti İsa Allah'ın Resulü müdür değil midir? Resulüdür. Allah böyle söylüyor. Hazreti İsa'nın peygamber olduğunu, Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi olduğunu Allah söylüyor, Kur'an söylüyor. Ama siz söyleyin, Hristiyanlara göre İsa kimdir, nedir? Allah'ın oğludur diyorlar. Allah'ın Resulü olmaktan çıkarmışlar, Allah'ın oğlu yapmışlar, Allah'ın oğlu. Gördünüz mü? İşte aşırılık buna derler, aşmış herif. Sınırı aşmış. Esas aşırı dinci papazlardır, patriklerdir, Hristiyanlardır, İslam'ın düşmanlarıdır. Aşırı dinci olanlar kafirlerdir. Aşırı dinci Allah'ın koyduğu hükümleri aşan, taşan, geçen, değiştiren, bozan insanlar İslam'dan çıkmış insanlardır. Müslüman denmez ki bunlara aşırı dinci diyesin. Biz böyle anlıyoruz meseleyi. Allah'ın Resulüdür İsa aleyhisselam. Yok diyor patrik. Yok diyor papaz. Yok diyor papa. İsa diyor Allah'ın peygamberi değil, Allah'ın oğludur. Oğlu, oğlu. Bak din, bakın nasıl dinin koyduğu hükmü aşırmışlar. Nasıl şaşırmışlar. Nasıl taşırmışlar. Müslüman aşamaz. Müslüman taşamaz. Müslüman şaşamaz. Kur'an'ın ölçüleri var. Aşırı dinci tabirini duyar duymaz, bu kelimeyi kullanan kişinin evvela cahil olduğuna, eğer cehaletle değilse hain olduğuna, eğer hıyanetle değilse kafir olduğuna hükmedebilirsiniz. Ne demek aşırı dinci? Neyi aşırmış? Kur'an'dan hangi ayeti çıkarmış? Kur'an'a hangi ayeti sokmuş? Ama Kur'an'a bağlı değilse, Müslüman değilse, onun için hudut yoktur. Haramı helal da sayar, helalı haram da sayar, zinayı serbest de sayar, fuhuş medeniyettirdir. Kumar medeniyettirdir, kadınlarla erkeklerin karma karışık olması çağdaşlıktır der. Ama Müslüman bunu söyleyemez. Bakın bir profesörün bir toplantıda yaptığı konuşmadan birkaç satır okuyayım. Bir profesörün bir toplantıda yaptığı konuşmadan birkaç satır okuyorum. Üniversite öğretim üyelerinin katıldığı ilmi bir seminerin, seminer, topluca ilmi bir çalışma. Üniversite öğretim üyelerinin katıldığı seminerin en ilgi çekici konuşmasını yapan Profesör Sulhi Dönmezer. Aynen şunu konuşuyor. Batı ülkelerinde, nereyi kastediyor? Avrupa'yı. Batı ülkelerinde olduğu gibi adli mekanizmanın, yani mahkemelerin çabuk işlemesini kolaylaştırmak için bazı fiillerin suç sayılmamasını teklif ediyorum. Bazı fiilleri suç saymayalım diyor. bazı suçların ahlaki ölçülere göre suç sayıldığını, ahlak ölçülerinin de bütün dünyada değiştiğini, artık ahlaka lüzum kalmadığını söyleyen profesör, şunların diyor suç olmasın, suç olmaktan çıkarılmasını teklif ediyorum. Siyah yazıyla yazmış. Bir, kumar. Kumar suç olmaktan çıkarılmalıdır. İki, homoseksüellik, erkek erkeğe cinsi temas suç olmaktan çıkarılmalıdır. Vallahi bunu teklif ediyor toplantıda. Üç, çocuk düşürme. Çocuk düşürme suç olmaktan çıkarılmalıdır. Uyuşturucu madde satın almayı suç olmaktan çıkarılmalıdır. Yüksek faizle para vermeyi suç olmaktan çıkaralım diyor. Zinayı suç olmaktan çıkaralım. Vallahi var bu. Bir profesör bu. Zinayı suç olmaktan çıkaralım. Bak, elimde belge var. Müstehcen neşriyat, açık saçık anadan doğma fuhuş resimleri yapmak ve satmayı suç olmaktan çıkaralım. Devam ediyor. İntihara teşebbüs etmeyi suç olmaktan çıkaralım. İsteyen gittiği yerde kendisi intihar etsin diyor. Düşünün yani bu adamın dini yok, imanı yok, bu adamın Allah'ı yok bu adamın. Ama profesör, ama üniversitede hoca. Zinayı diyor, homoseksüelliği serbest sayalım, suç olmaktan çıkaralım da bu işi yapanlar mahkemeye gelmesin, mahkeme kabarmasın, dosyalar yığılmasın, mahkeme rahat etsin diyor. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا İslam'dan başka kendisine din arayan, İslam'dan başka kendisine yol arayanın yolunu ve dinini felen yukbele ebediyen kabul etmem diyor Allah-u Teala. Onun için müminler, Allah'ın kitabı dediğimiz Kur'an'ı gündeme getirmek lazım. Artık Müslümanlar şurada veya burada, şunun veya bunun yolunda olmak yerine hayatın her sahasında, her sahnesinde Kur'an'ı kendisine rehber edinmeye mecburiyet vardır. Alemi İslam'ın birleşmesi, bütünleşmesi, anlaşması, uzlaşması, barışması, bütünleşmesinin tek yegane çaresi Kur'an'ın etrafında toplanmaktır. Allah'ın kelamı, kitabı, ahkamı etrafında kenetlenmedikçe alemi İslam'ın kurtuluşu vallahi mümkün olmayacaktır. İşte Arapların 100 yıllık kan davaları, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeleri, faiz bataklığına batmaları ve akla hayale gelmeyen zinalar, kumarlar, belalar içinde bulunmaları ve bütün bunlardan kurtulmaları ancak Kur'an'la mümkün olmuştu. Müslümanların Kur'an'dan başka kaynakları kalmamıştır. Şahıslara, kişilere, şahsiyetlere değil, doğrudan doğruya Allah'ın kitabına bağlanmaktan, konuşmalarımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı, siyasetimizi, ticaretimizi, hayatımızı Kur'an'a uydurabilmenin mücadelesi içinde olmadıkça alemi İslam'a felah yoktur. Hepsi Kur'an'da var. Ne var Kur'an'da? Size ehemmiyetli bir devlet adamının ismini buradan söylemeyeceğim. Bir gazeteye verdiği beyanattan 5-6 satır okuyayım. Bakın ne diyor. İman bir bütündür. İman bir bütündür. İslam'da iman bir bütündür. İmanın şartları biliyorsunuz. Allah'a, meleklere, peygamberlere, kitaplara, ahirete, kaza kadere, öldükten sonra dirilmeye, İman bir bütündür. Bir kimse bu imanın altı maddesine, altı maddesinin, altı şartının beşini kabul edip de meleklere inanmasa, meleklere iman maddesini kabul etmese, yani imanı parçalasa, bu kişi Müslüman olabilir mi, olamaz mı? Olamaz. İman bir bütündür. Âmentü billahi ve melâiketi. Bakın melekler var. Efendim ben Allah'a inanırım ama meleklere inanmam. İmanı parçaladı sen, böldün, sen bölücüsün. Bölücü, bölücü. Hani var ya bir tabir, bölücü. Allah böyle bir imanı kabul etmiyor. İman bir bütünlük ister. Toptan, tamamen. Ve kütübihi, Allah'ın kitaplarına. En son Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Efendim ben Kur'an'a inanırım ama Kur'an'daki namazla, oruçla, hacla, zekatla alakalı ayetlere inanırım. Faizi yasak eden, cihadı emreden ayetlere inanmam derse bu kişi Müslüman olabilir mi? Kur'an'ı parçaladı, Kur'an'ı böldü, bölücü, şerefsiz bölücü. Bak parçalamak yoktur. Ve melâiketihi ve kütübihi. Kitap dedin mi, kitabın tamamıdır. E canım ben Mekke'de inen ayetleri kabul ederim, Medine'de inen ayetleri kabul etmem. Sen Müslüman değilsin. Bölücülük yoktur. İman bir bütündür. İmanı parçalayamazsınız. Adam şöyle diyor. Din meselesi üzerinde Türkiye'nin bütün meselesi diyor, din meselesi üzerinde odaklaşıyor. Tartışmanın gelip dayandığı nokta da burasıdır. Hakikaten bakın, nerede bir tartışma varsa gelip dini meseleye dayanıyor mu, dayanmıyor mu? Gelip oraya dayanıyor. Ne olacak? Adam şöyle ifade ediyor. Ya laiklikte bir farklı anlayış geliştireceksiniz ya da Kur'an'da reform yapacaksınız. Kur'an'da reform. Yani Kur'an'ı değiştireceksiniz. Ve devam ediyor. Reform Yunanca bir kelimedir. Ezan okundu mu? Uzatmayalım şimdi. Reform diyor Yunanca bir kelimedir. Latince bir kelimedir. Bozulmuş olan şeyi düzeltmek demek. Forum, reform. Reform demek yeniden düzeltmek. Yeniden düzeltmek nasıl olur? Bozulmuş ki düzeltiyorsun. Adam diyor ki Kur'an nazil olduğu günden bugüne kadar bozulmadı ki Kur'an'da reform yapasınız. Kur'an hiç bozulmadı. Kur'an'a el karışmadı. Harf karışmadı. Kalem karışmadı. Bozulmadı ki Kur'an'da reform yapasınız. Reform bozulmuş olanı yeniden yapmak demektir. Reform, orada Latince'de re yeniden demek. Forum, reform. O halde Kur'an'da reform yapmak da mümkün değildir. O zaman ne olacak? Kur'an'da sadece ibadetlerle ve ahlaki esaslarla ilgili hükümler yok ki, toplum hayatını, hukuku ilgilendiren, devleti ilgilendiren, hükümeti ilgilendiren, siyaseti ilgilendiren, ticareti ilgilendiren dünya kadar Kur'an'da ayet var. İşte İslam'ın dünya ile alakalı siyasetle, hükümetle, devletle, cihatla, devletler arası hukuk ile ilgili ayetlerinin tamamına şeriat deniyor. Buna inanan adama da şeriatçı deniyor. Siz Kur'an'ın sadece ibadetle alakalı, ahlakla alakalı hükümlerini alıp burada öbür hükümleri kabul etmezseniz siz Müslüman'dan çıkarsınız. Kur'an parçalanmaz. Kur'an'daki bütün hükümlere iman etmek zorundasın. Ben şuna şuna inanırım, şuna şuna inanmam. O zaman Kur'an Allah'ın kitabı olmaktan çıkar, senin kitabın olur. Sen önce kendi kitabından bazı şeyi alırsın, bazı şeyi atarsın. Allah'ın kitabından bir şeyi atamazsın, bir şeyi katamazsın. O Allah'a mahsus bir şeydir. Evet, o halde Türkiye'de bütün meselelerin çözümü Müslümanların dünya görüşlerini ahiretle, dünyayla, hayatla, eşyayla, maddeyle alakalı bütün görüşlerini Kur'an'dan almaları lazım. Kur'an ile bütünleşmeleri, Kur'an ile barışmaları lazım. Bir Müslümanın inancıyla, hayatı, düşüncesiyle, yaşayışı Kur'an'a uygun olması lazım. Kur'an'a göre inanıyor, fakat Fransız'a göre yaşıyorsa iman etmiş sayılamaz. Ezan okunu uzatmayayım, hava hem soğuk, hem de daha evvel beyan ettiğim gibi işçi kardeşlerimiz, işçi yavrularımız, kalfalarımız, ustalarımız vaktinde yerine gitmesi lazım. Cenab-ı Hak her şeye rağmen, her şeye rağmen bütün engellemelere, bütün çengellemelere, bütün sıkıntılara rağmen elhamdülillah İslam'ın gönüllere, zihinlere, akıllara intikali hızla çoğalıyor. İslam şu anda yeryüzünde İslam'ın önünü almak vallahi mümkün değildir. Senelerden beri şu memlekete siz de görüyorsunuz. İmam Hatip okullarının önünü almak için çalıştılar, çalıştılar, çalıştılar. Ama İmam Hatip okulları azaldı mı, çoğaldı mı siz söyleyin. Vallahi çoğaldı. Kur'an kurslarının önünü almak için çalıştılar, bağırdılar, çağırdılar, düşmanlık ettiler. Ama Kur'an kursları azalmadı, vallahi çoğaldı. Çoğaldı. Kur'an'ı unutturmak için harfleri değiştirdiler. Kur'an harflerini kaldırıp Latin harfine döndüler. Kur'an'ın okutulmasını yasakladılar. Ama bugün Kur'an-ı Kerim siyaset meydanlarında öpülecek hale geldi. Prim yapmaya, pay yapmaya geldi. Unutturamadılar Kur'an'ı. Unutturamadılar İslam'ı. Müslümanlar, İslam hakim olacak. Allah'ın lütfuyla İslam hayatımıza hakim olacak. Caddemize, çarşımıza İslam hakim olacak. Gayret edin, gayret edin, gayret edin. Allah dinini biz yaşarken, nefes alıp verirken hakimiyetini cümlemize göstersin.